رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ رمضان المبارک سے پہلے رمضان کا استقبال کیسے ہوگا؟ ہم اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کریں، یہ توبہ تو ہمیں 24 گھنٹے ضرورت ہے، لیکن توبہ میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ توبہ جو اللہ کو پسند ہے، اور توبہ کی وہ 7 شروط ہیں۔ سب سے پہلی شرط، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے توبہ کریں۔ دوسرا، اگر گناہ سے توبہ کر رہے ہیں تو اس گناہ کو چھوڑ دیجئے، جب تک آپ چھوڑتے نہیں گناہ کو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے، اس گناہ کا اعتراف اللہ کے سامنے کیجئے، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب توبہ کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، تو اللہ اس اعتراف پہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے، اعتراف اللہ کے سامنے، ساتھ شرمندگی کا اظہار، التوبۃ الندم والاستغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کیا ہے؟ شرمندہ ہونا اور پھر استغفار کرنا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ توبہ جب کر رہے ہیں تو پھر عزم مصمم کریں، اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، میں آج سے عہد کرتا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب عزم کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ توبہ اگر کرنا چاہتے ہیں سچی، تو پھر موت سے پہلے پہلے کریں، جب فرشتہ نظر آ جائے، جب والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور فرشتہ انسان کو نظر آ جائے، پھر وہ بول نہیں سکتا، اس لیے سب سے پہلے اللہ جان قدموں سے نکال دیں تاکہ بھاگے نہیں، تاکہ بھاگے نہیں، اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للتوبہ بابا عرض ما بین مصراعی کما بین المشرق والمغرب، توبہ کا ایک دروازہ ہے جس دروازے کی چوڑائی مشرق و مغرب جتنے فاصلہ ہے، لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا، ومن مات فقد قامت قیامته، اور جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ ساتویں اور ضروری شرط جو ہمیں سمجھنی چاہیے، توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اگر آپ کوئی بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، جب تک آپ بدعت چھوڑ نہیں دیتے، آپ توبہ کر بھی لیں، وہ توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ احتجر التوبہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے احتجب التوبہ، اللہ نے توبہ روک دی ہے اور چادر لٹکا دی ہے، عن کل صاحب بدعہ حتی یدعہا، جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نہ اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں اور نہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ 7 شرطیں جب ہوں تو پھر اللہ رب العزت انسان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ جن سے فحاشی ہو جائے یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں، ولم یسروا، اللہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، عزم کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اور دیکھیے معافی کا طریقہ کیا ہے، آپ اچھا سا شاور لیں، غسل کریں، وضو کریں، اور اگر آپ پاک ہیں تو وضو کریں، دو رکعتیں پڑھیں، ہاتھ اٹھا لیں، اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، یہ مجھ سے کوتاہی ہوگی، یہ غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے. رب اغفر لی. اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا ملائکتی علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے. عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لك، تو نے سچی توبہ کی، جاؤ، تو نے جو کچھ بھی کیا میں تجھے معاف کرتا ہوں. گنتی کے 10 منٹ کا پیکج. اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.